Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-da. Thank you.

się urodził w Polsce, że w dzieciństwie latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy i że przeszedł tę całą martyrologię i dopiero uczył się po wojnie pracując i też mu było ciężko. I doszedł do 40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyle całe wieczory. To czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie. Złościło cię coś w szkole? Teraz po latach i kilku książkach przeczytanych mogę powiedzieć, że to było jakiegoś rodzaju upupianie. No Gombrowicz w praktyce. Ale ja uważam, że to upupianie czasem jest też potrzebne. Devo, który już zaraz na Państwa głośnikach, zawarł kilka myśli właśnie w tym temacie w swoim utworze. Przed nami Devo w utworze Puppet Boy. Posłuchajmy. Wake up, Puppet Boy! Najprzyjemniejsze zwierzę, jakie jesteś w stanie teraz podać z palca, to? Kapibara. Wow. Bunny Clocks. Let's go. Kapibara. Be Dr. Zhivago and you could be Lara. I wanna play with my capybara. I want it today and not tomorrow. They live in Venezuela, it's very far. I wanna play with my capybara. like a deer in a rut with mascara. Now that we talk about the capybara, next we're gonna talk about a tuatara. I wanna play with my capybara. Częstotliwości. Innych częstotliwości. Oingo Boingo, You Really Got Me, jest to bez dwóch zdań złapanie na lasso. Panie J? Lepiej bym tego nie ujął. A wracając do głównego wątku audycji, dzieci są zwariowane. Jeszcze jak. Pozdrowienia dla wszystkich dzieciaków z Poddębia. Why is my head spinning round in a dream? different the wall. There's the eyes, there's the heart. There's all the senses as we go through the park. Or am I freaking out? While I'm sitting right down in my chair, I feel so light, but I'm not. Everything is turning over the top. Or am I freaking out? Bruno, zapraszam na koktajl owocowy i rozmowy w kuluarach. Skoro rozmowy w kuluarach, to może także w kolorowych okularach. Zapraszam. Wchodzę w to. Taco, Putin on the Ritz. Right for us tonight. We can move. move to the rhythm we can. Normalnie bym tego nie zaproponował, ale skoro jesteśmy już w hotelu... Młoda Gdynia i zasłużony saksofon pod sierpniowym niebem. Zamawiam bruschettę, zakładam krunek. He he he, he he he, he he he. Fresh air, fresh air, yo. Wiesz, wiesz, wiesz lub nie. Fresh air lub nie. Fresh air, yo. Łapię powietrze, odnalazłem wektor. Łapię sobie powietrze, yo. Fresh air, fresh air. Kręcę sobie bułę, nie podbijaj ze szkłem. Ona mówi moje imię przez sen. Przester, przester. Hello world. Miałem do zrobienia misję takich John Quest. Myślałem, że to koniec takich ZZZ. Fresh air, fresh air. I jakbym szedł na skwer w 06. Gdyński bulwar, reprezent, reprezent. Międzytorze, reprezent, reprezent. Papen ten tekst, reprezent, reprezent. Młody G, reprezent, reprezent. Urbanator, reprezent, reprezent, yo. Expo, reprezent, reprezent, yo. Eprom, reprezent, yo. New York, reprezent, yo. Zamykam drzwi i otwieram fenster. Łapię powietrze. Chciałoby się rzec fresh air, ale nie. Na weekend trails. Ten teren zamienili w render. To było wredne. Pomyślałem w kurwę, dobrze jest być hehehersztem. Pomyślałem, zadbaj o swój health care. Nieważne jaki trud niesiesz, zadbaj o swój grunt lepiej. Ja teraz zamawiam bruschettę, zakładam krunek. He he he, he he he, he he he. Fresh air, yo. Laboratorium innych częstotliwości. It's like go. Mraho mwese ndabaramukije nkamerere mu Rwanda I Kigali nezezwa no guhora numva laboratory from different frequencies. Bye. Wyzwolił we mnie pewne wspomnienie. Mogę się z nim podzielić? Mogę się nim podzielić? Jasne, od tego właśnie z laboratorium. W dzieciństwie, o którym dziś rozmawiamy, usłyszałem głos. Czasem słyszę go z oddali, niekiedy szepcze mi do ucha, ale jedno się nie zmienia. Zostałem przy nim. Posłuchajmy. Uwielbieniem mego Boga położyłem swoją ufność Tobie.